To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef Komisji Europejskiej grozi zamrożeniem Polsce prawa głosu w Unii. To księżycowy scenariusz, odpowiada MSZ. W piątek głosowanie nad wnioskiem CBA o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia. Donald Trump zapewnia o wsparciu NATO, ale znów krytykuje państwa członkowskie za zbyt mały wkład finansowy. Unia Europejska może zamrozić prawo głosu Polski. Nie wyklucza tego wiceszef Komisji Europejskiej. W rozmowie z agencją Reuters Jyrki Katainen precyzuje, że stać się tak może, jeśli nasz kraj nie zmieni polityki i nie zgodzi się przestrzegać zasady rządów prawa. Wiceprzewodniczący Komisji liczy, że kanclerz Niemiec Angela Merkel, która jutro będzie w Warszawie, pomoże przekonać polskich przywódców do postępowania zgodnie z wartościami, na których, jak zaznaczył, została zbudowana Unia. Były premier Finlandii stwierdził, że nie można iść na kompromis w sprawie rządów prawa. Katainen przypomniał, że traktaty europejskie dają Komisji prawo do zamrożenia prawa głosu państwom członkowskim. Jak zaznaczył, władze Unii mają jednak nadzieję na przekonanie polskiego rządu do zmiany kursu. To księżycowy scenariusz. Nie ma powodów ani woli państw członkowskich, by doprowadzić do takiego kryzysu. Tak do tych zapowiedzi odniósł się wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Jak mówił w Polsat News, między Polską a Komisją Europejską nie ma kontrowersji co do zasady praworządności czy rządów prawa. W najbliższy piątek radni Radomia zdecydują o losach prezydenta miasta. Wniosek o wygaszenie mandatu Radosława Witkowskiego złożyło CBA. Zdaniem funkcjonariuszy samorządowiec zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego złamał prawo. Sam zainteresowany przekonuje, że działał zgodnie z przepisami. Dwa tygodnie temu przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej Dariusz Wójcik otrzymał wniosek CBA. Od tego momentu miał 30 dni na zwołanie sesji i przeprowadzenie głosowania. Posiedzenie odbędzie się w najbliższy piątek. Ponieważ ta sesja nie była planowana, część radnych ma poplanowane jakieś tam urlopy. W pierwszym tygodniu część radnych w drugim. A moim obowiązkiem jest zwołanie sesji w taki sposób, żeby umożliwić radnym bycie na sesji. Prezydent Radosław Witkowski zamówił ekspertyzę prawną, którą chce przedstawić radnym. Ale ta gotowa będzie 10 dni po wyznaczonym terminie sesji. Będę gotowy i złożę wyjaśnienia radnym Rady Miejskiej 10 lutego. Niemniej jednak łatwiej byłoby podjąć dobrą decyzję radnym, mając w ręku zarówno tezy postawione przez CBA, jak i również kontrargumenty przygotowane przez niewątpliwy autorytet prawny, jakim jest profesor Michał Królikowski. Jeśli radni nie zdecydują się wygasić prezydenckiego mandatu, sprawa trafi do wojewody. W przeciwnym razie rozpatrzy ją Wojewódzki Sąd Administracyjny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Donald Trump wyraził zdecydowane poparcie dla NATO, ale podkreślił, że wielu członków paktu zbyt mało płaci na wspólną obronność. Prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że Ameryka będzie popierać tych, którzy walczą o wolność. Podczas przemówienia do żołnierzy w Centralnym Dowództwie USA w Tampie na Florydzie, Donald Trump określił amerykańskie wojsko mianem największej siły dobra i sprawiedliwości na świecie. Ameryka stoi ramię w ramię z tymi, którzy bronią wolności. Macie nasze wsparcie każdego dnia, teraz i zawsze. And always. Donald Trump zadeklarował poparcie dla Paktu Północnoatlantyckiego, ale ubolewał, że koszty wspólnej obrony są nierówno rozłożone i że Stany Zjednoczone dźwigają nieproporcjonalnie duży ciężar finansowy w ramach NATO. We strongly support NATO. Zdecydowanie popieramy NATO, ale oczekujemy, że wszyscy członkowie wniosą odpowiedni wkład finansowy do sojuszu, czego wielu z nich nie robi. Wiele krajów nawet nie zbliża się do właściwego poziomu. Dodał prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiadając wzmocnienie amerykańskich sił zbrojnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwa obrazy Van Gogha skradzione 15 lat temu w Amsterdamie, zanim wrócą na swoje miejsce, będą prezentowane mieszkańcom Neapolu. Do września ubiegłego roku wyłączność na ich oglądanie miał boss tamtejszej mafii. Skradzione z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie arcydzieła, kongregacja opuszczająca kościół reformowany w Nijnen oraz widok na morze w Scheveningen wartości około 100 milionów dolarów znaleziono we wrześniu w rezydencji jednego z bossów Camorry w mieście Castellammare di Stabia pod Neapolem. Włoski świat przestępczy interesuje się ostatnio dziełami sztuki z dwóch powodów. Stanowią lokatę kapitału i podnoszą prestiż właściwości. Holenderskie muzeum zgodziło się, aby przed powrotem do Amsterdamu obrazy wystawione zostały na 3 tygodnie w neapolitańskim muzeum Capodimonte w sali sąsiadującej z salą Caravaggia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Monika Słuchowska. Niespodzianka na zakończenie 20. kolejki plus Ligi Siatkarzy. Spadon Szczecin wygrał z Lotosem Trefem Gdańsk 3-1. Szczeciński klub przerwał serię porażek, zaliczył ich aż 5. Spadon ma 13 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Lotos z 33 punktami jest 8. Liderem jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w tej kolejce prawie przegrała z Czarnymi Radom. Inną niespodzianką w 20. edycji rozgrywek była porażka PGS Krybełchatów z AZS-em Politechniką Warszawską. Włosi pokonali w Buenos Aires broniącą trofeum Argentyny 3-2 i awansowali do ćwierćfinału Grupy Światowej Pucharu Davisa. Był to ostatni mecz pierwszej rundy, zakończony z jednodniowym opóźnieniem z powodu opadów deszczu i zapadających ciemności. Wcześniej awansowały reprezentacje Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji, Serbii oraz Wielkiej Brytanii. Ta ostatnia ekipa awansowała w dość nieoczekiwanych okolicznościach. W decydującym pojedynku Kanadyjczyk Denis Szapowałow został zdyskwalifikowany za trafienie piłką w oko sędziego. Ponadto Międzynarodowa Federacja ukarała dziś 17-latka grzywną w wysokości 7 000 dolarów. Warto dodać, że Szapowałow wyraził skruchę zarówno osobiście, jak i poprzez social media, a sędziemu na szczęście nie stało się nic poważnego. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim organizatorzy na razie przegrali z pogodą. Duże opady śniegu, silny wiatr i mgła w St. Moritz spowodowały odwołanie dzisiejszych treningów. Na jutro zaplanowano pierwszą konkurencję Supergigant Kobiet. Nie należy spodziewać się w tych mistrzostwach medali ze strony Polaków, ale będziemy mieć tam naszych reprezentantów. Zdaniem naszego byłego medalisty mistrzostw Andrzeja Bachledy-Curusia gwiazdą będzie Marcel Hirscher. Jeździ znakomicie, jest w pełnej formie. Te trasy tam nie są za trudne, ani slalomowe, ani gigantowe. No, po prostu trzeba po nich zasuwać ile wlezie i myślę, że on sobie z tym wszystkim najlepiej poradzi. Wśród pani Lindsay Vonn zapowiedziała, że to ona ma zamiar błyszczeć w tych mistrzostwach po powrocie po kontuzji. Michaela Schifrin natomiast chce się skupić na slalomie oraz na slalomie gigancie. W nocy miejscami śnieg, na północy i wschodzie silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Minus 13 stopni na Podlasiu, minus 8 w centrum, do minus 5 na zachodzie i nad morzem. Jutro sporo chmur i opadów śniegu i nadal wietrznie. W Augustowie minus 10 stopni, w Warszawie minus 5, w Szczecinie i Krakowie minus 2, w Rzeszowie i Zielonej Górze minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Grażyna Szapołowska, agencja muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów i Wykonawców Stoart. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:21. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Założę się, że większość z Państwa to zauważyła. I ów prezydent mówi, że Brexit to jest wspaniała decyzja. Największy katarsis dla Unii w 60-letniej historii bloku europejskiego. Mówi też, że Unia Europejska to jest narzędzie Niemiec, a euro najprawdopodobniej upadnie. Europa jest zła dla uprawiania biznesu, mówi prezydent Trump. W Europie mamy też Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, który na kilka dni przed niedawnym szczytem Unii Europejskiej napisał list do jego uczestników, w którym określił Stany Zjednoczone jako zagrożenie dla Europy. Najważniejsze obok Rosji, Chin i radykalnego islamu. Na Malcie mieliśmy całą serię wypowiedzi liderów europejskich w mniej lub bardziej podobnym tonie. Czy to już kryzys, czy dopiero przymiarki do rozerwania więzi, która łączyła Amerykę i Europę od wielu dekad, przyczyniając się do bezprecedensowego sukcesu Zachodu w wielu dziedzinach, w gospodarce, w sferze bezpieczeństwa czy choćby nauce. Czy Atlantyk naprawdę zacznie nas dzielić? Oto jest pytanie, które postawię dziś naszym gościom w Europejskim Klubie Trójki. A moimi gośćmi są dr Olaf Osica z Polityka Insight. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Profesor Wawrzyniec Konarski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam panie profesorze w studio w Krakowie. Dobry wieczór. I Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli, która jest w Brukseli. Witam cię, Beato. Dobry wieczór. I może na początek, Beato, jeśli można, poproszę cię, żebyś opowiedziała, jak przyjęto list Donalda Tuska i jakie były w ogóle reakcje w La Valetcie na tym ostatnim szczycie, bo tam mieliśmy rzeczywiście cały wysyp różnego rodzaju opinii, zwykle niepochlebnych, choć nie tylko, na temat Donalda Trumpa. Nie tylko, to prawda. To znaczy list podzielił, można powiedzieć, Unię Europejską na kilka grup. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk myślę, że wyczuł nastroje w tej Europie Zachodniej liberalnej. Trochę można tym powiedzieć, że tym listem mógł się im przypodobać przywódcom z tych krajów, bo rzeczywiście i przy liderzy Belgii, Holandii, Luksemburga, szef Komisji Europejskiej, wszyscy oni mówili, że Stany Zjednoczone mogą być zagrożeniem, że niepokojące są deklaracje, zapowiedzi, decyzje Donalda Trumpa. Wielu wspominało chociażby decyzję dotyczącą migrantów. Niektórzy wspominali niepewność co do zaangażowania wojskowego w Europie, więc to była ta pierwsza grupa. Ale była też druga grupa, głównie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli premierzy Polski, Węgier, Czech, Słowacji, którzy mówili, że nie można reagować historycznie, że trzeba poczekać, że takie antagonizowanie Europy i Stanów Zjednoczonych do niczego nie doprowadzi, że nie wszystkie deklaracje się sprawdzają, że przecież trzeba popatrzeć na nominacje, wszystko będzie zależało, kogo akurat prezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał słuchać. Tu w tym kontekście była przywoływana także dzisiaj na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli 28 krajów. Była też przywoływana Rosja, że nie wiadomo, jak ułoży się ta polityka amerykańska, bo niektórzy mówili, że na przykład nowa ambasador przy ONZ mówiła, że Stany Zjednoczone nie zrezygnują z sankcji, że stanowisko będzie jasne. Nigdy nie zgodzą się Stany Zjednoczone na aneksję Krymu, nigdy jej nie zaakceptują. Ale już na przykład w wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych pytany o Rosję, fakt, że nie powiedział, że te sankcje złagodzi, ale powiedział, że będzie chciał rozmawiać z Władimirem Putinem. Jeśli tylko Władimir Putin okaże się pomocny w walce z terroryzmem i w Syrii, no to dlaczego nie? O Ukrainie już nie wspominał, więc wszystko, te stanowiska, ten odbiór i Donalda Trumpa, i list Donalda Tuska był różny, no i wyróżniała się niemiecka kanclerz Angela Merkel, przynajmniej na Malcie, która próbowała łączyć wschód z zachodem i bardziej takie stonowane stanowisko prezentowała i mówiła, że tak naprawdę wszystko jest w rękach Unii Europejskiej i Europy, że to najpierw ona musi siebie określić, a potem próbować rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, no i też przestrzegała przed takimi nagłymi ruchami i raczej stawiała na to, żeby próbować rozmawiać. I to mówiła Angela Merkel, która akurat została wymieniona przez Donalda Trumpa, znaczy została wzięta na celownik, krótko mówiąc, bo też ją przecież otwarcie krytykował, oprócz tego, że mówił, że Brexit to jest doskonała rzecz. No i jeszcze dodam do tych wszystkich wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Europy jedną. Podobno pytał, jaki kolejny kraj zamierza wyjść z Unii Europejskiej, a jego nowy ambasador, człowiek, którego mianował na ambasadora Unii Europejskiej, amerykańskiego ambasadora przy Unii Europejskiej, też podobno kwestionuje jedność Unii Europejskiej i też uważa, że kolejne kraje mogą wyjść z Unii Europejskiej szybciej niż się tam wszystkim wydaje i stąd też jest taka już w Parlamencie Europejskim chociażby głosy, że powinno się zablokować te nominacje. Mamy coś w rodzaju ruchu oporu przeciwko Trumpowi. Zresztą nie wspomniałem o ostatniej wypowiedzi przewodniczącego Izby Gmin, który jest przeciwny występowi Trumpa w parlamencie i uznaniu tej wizyty, która zapewne nastąpi, ale uznaniu jej za wizytę państwową, co jest jednak wystąpieniem bez precedensu. Powiedzmy, że do Wielkiej Brytanii dojdziemy za chwilę, bo to są specyficzne jednak stosunki między Stanami, Wielką Brytanią, Europą i sytuacja w Wielkiej Brytanii po Brexicie jest różna. Ale pytanie do Olafa Osicy w studio. czy list Tuska to nie jest zaklinanie deszczu? To znaczy widać, co się w Europie dzieje i reakcja jest, zamiast odnieść się do tego, że mamy wzrost nastrojów z jakiegoś powodu, nastrojów tak zwanych populistycznych, mamy partie, które rosną w siłę i które zagrażają spójności Europy, co by nie mówić, to jest atakowanie przeciwnika zamiast dopingowania do przedstawienia jakiejś alternatywnej strategii. Nie ma pan takiego wrażenia? Czy trochę tak, co jest wynikiem tego, że Donald Tusk jest urzędnikiem tak naprawdę, jest przewodniczącym Rady Europejskiej i nie ma żadnych realnych narzędzi do tego, żeby cokolwiek realnie zmienić. No trochę tak to wygląda. Czy to jest głosem, znaczy ma tą swobodę właśnie, że może mówić różne rzeczy, one się mogą mniej lub bardziej podobać, ale pokazuje tak naprawdę problem, którym jest Unia Europejska i który jest realny, czy bez względu na to, jak będziemy oceniać realne zagrożenia wynikające z tego, że Trump mówi takie, a nie inne rzeczy o Niemczech, o handlu międzynarodowym, o Unii Europejskiej, no to jest problem, który widzimy w Europie od wielu przecież lat, bo to jest jeden z tych elementów, jest ten populizm, o którym pan wspomniał, czyli tak naprawdę no pytanie, po co tak naprawdę Unia Europejska jest? Po co te kilkadziesiąt lat temu podpisano traktaty w Rzymie? W którą stronę ma to zmierzać? I wydaje mi się, że często tak bywało też w historii integracji europejskiej, że to właśnie Stany Zjednoczone były takim tym motorem zmian, często w sensie niekorzystnym, to znaczy niekorzystnym, mówiąc niekorzystnym, ona myśli to, że właśnie prowokowało swoimi zachowaniami do różnych reakcji po stronie unijnej, jakby troszkę tak wbijały szpile, tak, Europejczykom, przypominając im właśnie, a to słabości, jeśli chodzi na przykład o kwestie polityki obronnej i reformy armii. Pamiętam przez cała dyskusja wokół Iraku, która wtedy miała miejsce w kontekście traktatu konstytucyjnego w Europie. Pomysły na dezagregowanie Unii Europejskiej, wtedy to wychodziło z administracji George'a Busha Juniora. To był taki moment rzeczywiście, kiedy Europejczycy, niewiele z tego może powiedzieć dzisiaj wyszło, ale kiedy znowu zaczęli zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy, co chcemy robić. I to jest też, wydaje mi się, taki moment, kiedy warto sobie te pytania zadać właśnie w kontekście amerykańskim. W tym kontekście historycznym, o czym rozmawialiśmy przed audycją, nam się wydaje, że ta więź transatlantycka zawsze była nieskalana i nieskazitelna. No to nie jest prawdą. Znaczy te napięcia były przez te 60 lat, od czasu końca wojny one były. Znaczy, tak, to jest pewien element, którego my nie rozumiemy, no bo byliśmy w zupełnie innej rzeczywistości, po drugiej stronie żelaznej kurtyny, ale przecież zarówno historia integracji europejskiej, jak i historia stosunków Europy ze Stanami Zjednoczonymi po okresie zimnej wojny, to nie jest jedna wspaniała historia współpracy w obliczu zagrożenia sowieckiego, ale to jest normalna polityka. Kryzysy też o tym wspominaliśmy, prawda? Kryzys Suezki, kiedy Amerykanie tak naprawdę no, dali pstryczka w nos i Francuzom, i Brytyjczykom. Potem cała dyskusja za Ronalda Reagana. Potem całe lata 90. przecież wokół wojny w byłej Jugosławii. Te wszystkie dyskusje toczyły się na temat tego w ogóle, czy na temat przyszłość, czy ten argument amerykański, że weźcie się do roboty. Kosowo, kiedy okazało się tak naprawdę, że armie europejskie nie są w stanie realnie poza Brytyjczykami i Francuzami cokolwiek wnieść. Także rzeczywiście jesteśmy, powiedziałbym, w kolejnym, jakby po raz kolejny stoimy przed kolejnym, powiedziałbym, kryzysem, odsłoną nowego otwarcia. My w Polsce czasami rzeczywiście dramatyzujemy to, ponieważ nie mamy historii tych kilkudziesięciu lat, która w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Belgii, w Holandii jest rzeczą, mam wrażenie, taką no, naturalną, jakby mniej jest emocjonalnie traktowana niż u nas. Panie może profesorze. Tylko natężenie, intensywność może tych komentarzy prezydenta Trumpa już jednak po objęciu urzędu spowodowała taką, a nie inną reakcję. Znaczy intensywność, znaczy co wywiad, co deklaracja, co wypowiedź, no to praktycznie w każdym bohaterem była Europa i krytyczne komentarze. Zresztą nie tylko Donalda Trumpa, ale i wielu jego współpracowników. O stylu Donalda Trumpa i o tym, co się stało przez te ostatnie dwa tygodnie, to za chwilę porozmawiamy, bo ten styl być może to jest to, co utrudnia spostrzeżenie tego, o czym on mówi. I pytanie do pana profesora Konarskiego w Krakowie. Czy diagnoza Europy według Trumpa jest słuszna, pana zdaniem? No cóż, prezydent Trump jest osobą, która po pierwsze nie miała do tej pory żadnego doświadczenia w polityce o randze globalnej, ale także i lokalnej, jakkolwiek by to miało brzmieć, bo oczywiście trudno mówić o lokalnej polityce w USA, ale z pewnością ja sądzę, że jest to taka forma reakcji właśnie kogoś, kto jest outsiderem z perspektywy rozumienia mechanizmów, jakimi się rządziła do tej pory Unia Europejska, ale i również outsiderem, jeśli chodzi o pewne pojmowanie wyzwań o charakterze globalnym. On się dopiero pewnych rzeczy zaczyna uczyć i w związku z tym, patrząc na to, co mówi, jak mówi, dość wyraźnie można zauważyć, że pojawia tu się bardzo dużo niezborności, takich wewnętrznych turbulencji czy dezynwoltur słownych, które są często szokujące dla części osób, ale dla innych osób mogą być pewną formą wyznania wiary, pokazującej, że Trump po prostu tak rozumie w sposób dość uproszczony relacje o charakterze globalnym, a jednocześnie jest kimś, kto, i to jest teza paradoksalna, jaką teraz postawię, ale kto wnosi pewnego rodzaju świeżość w tym ocenianiu wzajemnym, ponieważ Unia Europejska ma bardzo głęboki kryzys. Ja się nie zgadzam z opiniami, że to jest jakiś tam kolejny kryzys. To jest kryzys bardzo poważny o charakterze precedensu. Mamy bowiem dzisiaj realną sytuację, w której jedna z filarów tej struktury, czyli Wielka Brytania, będę znowu ostry, w wyniku awanturnictwa części elit brytyjskich, tak to niestety widzę. I mówię to nie jako ekspert, ale jako Polak, gdyż nie życzę sobie sytuacji, w której pewne fanaberie obozu rządzącego w Brytanii, gdzie ówczesny premier, czyli Cameron, staje się zakładnikiem własnego pomysłu, a potem się ten pomysł okazuje najczelniejszym scenariuszem, tworzy sytuację braku bezpieczeństwa albo takiego ewoluującego braku bezpieczeństwa. Trump to oczywiście podchwytuje, ponieważ, no, jak powiedziałem, ma on taki dość przaśny, bezpośredni stosunek do realiów międzynarodowych i prawdopodobnie będzie się ich dopiero uczył. Ale to rzeczywiście Europa w dużym stopniu napytała sobie biedy, także dlatego, że jeśli pytamy się dzisiaj o to, czym jest Unia Europejska i czy w ogóle jest potrzebna, naturalnie, że jest potrzebna, dlatego że jako struktura o charakterze pewnym sensie symbolicznym stanowiła do tej pory pewien gwarant także tego, co było tak cenne i tak pożądane po wojnie, czyli pokoju. Tego nie wolno pominąć. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z Brexitem, ja co prawda nie przewidziałem również wyboru Trumpa na prezydenta, ale powiedziałem i mam na to dowody po Brexicie, że po Brexicie wszystko jest możliwe, więc również wybór osoby, która nie ma kompetencji w sferze polityki międzynarodowej. I tak się właśnie stało, ale patrzę się na to z dużym stopniem, z wielkimi obawami, ponieważ po raz pierwszy mamy taką sytuację, w której wychodzi z Unii istotny kraj członkowski. Pojawia się prezydent amerykański, który jest nieprzewidywalny w swoich decyzjach. Proszę zauważyć, jak skokowe są jego różnego rodzaju formy wypowiedzi dzisiaj w mediach, jak one są często wewnętrznie sprzeczne, a jednocześnie są oczywiście, w tym przypadku już mówię już nie jako Polak, jako analityk, bardzo ciekawe pod kątem właśnie tych dezynwoltur słownych i pomysłów, jakie on wysuwa, ale to wszystko przecież dokonywane jest na żywym organizmie Europy i świata. Europa ale... jest, już kończę, Europa jest takim kontynentem, który nie był w stanie dopracować się własnej wizji rozwoju. To się na nas teraz po prostu mści, a pogłębia to oczywiście list Tuska, który jednakowoż, ja tego listu nie chcę krytykować, dla mnie ten list jest dowodem na pewnego rodzaju pokaz bezradności elit, a jednocześnie na konieczność szukania winowajców. Winowajców rzeczywiście trzeba szukać głównie wewnątrz samych państw europejskich, które tworzą Unię. Ja bym wrócił do tego pytania, czy Trump nie dotyka rzeczy, o których my w tym studio, w innych studiach, między sobą rozmawiamy, jeśli chodzi o Europę i o słabości Europy od 10 lat, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej i kiedy to nas naprawdę dotyka. Kiedy on mówi, że to jest zbiurokratyzowany moloch, którego nie da się zarządzać, wymyślony w teoretyczny sposób, to ma rację. Kiedy mówi o dominacji Niemiec, ma rację. Kiedy mówi o wydatkach na obronność, o strefie euro, która być może za chwilę się rozpadnie, znowu modlimy się dzisiaj, co się będzie działo w Grecji, czy się dogadają, czy się nie dogadają. No przecież to jest prawda. Tak, tylko znaczy, tylko rodzimy dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz, to trochę w odpowiedzi pana profesora, czyli każdy kryzys, który przeżywamy, uważamy za najważniejszy. Ja nie bagatelizuję tego kryzysu, chciałem tylko powiedzieć, że To jest tak, były że jak, poprzednie. No tak jak Francuzi, prawda, myśmy pamiętamy referenda i w Irlandii, i we Francji o traktacie konstytucyjnym, traktat lizboński też, tak, i polityka Busha, też się wydawało, że to już jest koniec. Więc każdy kryzys niesie w sobie oczywiście zawsze ryzyko tego, że to będzie ten kryzys pisany dużą literą, po której rzeczywiście wszystko się zmieni. I tak może się okazać, ile Le Pen zwycięży, jeżeli rzeczywiście te procesy odśrodkowe zaczną, większą jeszcze siłą zaczną określać tym, czy zajmie się Unia Europejska. Wszystko jest możliwe. Natomiast znaczy, ja powiem tak, ja mam z jednej strony ma pan rację, oczywiście, panie aktorze, kiedy mówi, że Trump nazywa te rzeczy, które nas bolą, ale to w takim razie dajmy sobie my w Europie też swobodę nazywania rzeczy po imieniu po drugiej stronie Atlantyku, bo bardzo łatwo jest Trumpowi krytykować, ale przepraszam, no Stany Zjednoczone, to też już dawno minęły czasy, kiedy Stany Zjednoczone były liderem wolności gospodarczej. To też jest bardzo zbiurokratyzowany kraj. Trump mówi o wolnym handlu. Stany Zjednoczone przodują w wprowadzaniu barier pozataryfowych na świecie. To są normalne dane Światowej Organizacji Handlu. To jest tak, że on próbuje tą całą swoją retoryką polityki międzynarodowej. On nie został wybrany ze względu na politykę międzynarodową. W tym sensie jego doświadczenie bądź jego brak nie ma żadnego znaczenia dla wyborców amerykańskich. On został wybrany do tego, żeby naprawiać politykę i gospodarkę amerykańską. Jak na razie widzimy, że ma bardzo dużo do powiedzenia na temat Unii Europejskiej, Niemiec, wszystkich, którzy oszukują Amerykanów, grają nie fair, ale niewiele mówi na temat tego, jak chce zmienić Amerykę. W tym sensie jest przedstawiciel z takim samym problemem dla Ameryki, mam wrażenie, jak te elity europejskie, bo świat zachodni ma pewne wspólne fundamenty. Znaczy dzisiaj mam problem z demokracją, z tym liberalnym ładem, który był budowany i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, z różną oczywiście specyfiką. I dlatego ja mam dużo dystansu do Trumpa. Uważam, że okej, niech on mówi różne rzeczy, my powinniśmy się tym zająć, ale dajmy to sobie też swobodę recenzowania administracji amerykańskiej, zwłaszcza, że on zaczął pierwszy. Panie Olafie, ja bym jeszcze dodała tak, tylko do tego... Jeszcze przepraszam cię, Beato, już oddaję ci głos. Ja tylko jeden wtrend. Donald Trump również krytykuje Amerykę, bo nawet kiedy mówi, że Rosjanie, co prawda Rosjanie zabijają ludzi, ale my też zabijamy, no prawda? Tak, ale to... To znaczy, to już wchodzimy w ten temat stylu Donalda Trumpa, który no czasem wiele rzeczy przysłania i może, Beato, oprócz tego, co chciałaś powiedzieć, to od razu ci zadam następne pytanie. Czy to nie jest tak, że nam jest łatwiej chować się za tym stylem Trumpa i udawać, że tak naprawdę to chodzi o to, że jest właśnie jakiś człowiek rozdygotany, nerwowy, który opowiada no, rzeczy nieprzystające politykowi i my możemy się skoncentrować na tym, zamiast no, zająć się istotą rzeczy. Tak, to się trochę łączy. Moja odpowiedź na to pytanie i na to, co powiedział pan Olaf, bo dodałabym do tego, co pan powiedział, też pytanie, w jakim kontekście Donald Trump to wszystko mówi o Europie. I tutaj są wątpliwości w samej Europie. Czy mówi to z troską, czy nie? No i stąd są wątpliwości, znaczy, że raczej bynajmniej nie, czy Europę, bynajmniej nie powoduje nim to, co mówi o tej Europie zbiurokratyzowanej, zdominowanej przez Niemcy, tej, która nie umie postawić na obronność, a przynajmniej wydatki są niewystarczające i tylko liczy na parasol Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa, no to czy on to mówi, żeby zdopingować Europę, czy nie? No i przekonanie jest takie, że na pewno nie. To jest właśnie taki styl uprawiania polityki i też do tego dochodzi jeszcze taka no takie alergiczne reagowanie Europy jednak na krytykę z zewnątrz, że no my możemy siebie krytykować, możemy mówić o naszych słabościach, no ale kiedy ktoś nam zwraca uwagę z zewnątrz, no jest to dosyć traktowane jest to z taką no wrogością wręcz. Więc jeżeli Donald Trump mówi te rzeczy i ty pytasz, czy łatwiej nam się schować, tak, no bo można skrywać te niedostatki i błędy, bo jeżeli my mówimy o można się obruszyć i obrazić na niego, na człowieka, który używa sformułowań i stylu nieprzystającego prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Ale nic jednocześnie nie proponować, bo my nie mówimy o kryzysie. Znaczy nie Donald Trump odkrył przed Unią Europejską to, że ma problemy sama z sobą. To kiedy my mówimy o kryzysie permanentnym od mniej więcej kilkunastu lat. Znaczy po rozszerzeniu powiedzmy była taka cisza, potem była próba wynegocjowania jeszcze kolejnych traktatów i potem, kiedy już nadszedł kryzys gospodarczy, właściwie od kryzysu gospodarczego, który zresztą przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, właściwie od 2008-2009 roku mówią o permanentnym kryzysach, czy to gospodarczym, czy to politycznym, czy to migracyjnym. No i tak Unia Europejska ma sama z sobą, tak, ma sama z sobą problem, tylko nie rozwiązała go przynajmniej do tej pory. Tak, znaczy jedna rzecz, bo też pamiętajmy, że my mówimy, my w Polsce, my w krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej niedawno, mówimy o tym kryzysie od roku 2008-2009, a w wielu krajach na Zachodzie o kryzysie mówiło się wcześniej, chociażby samo rozszerzenie Unii Europejskiej, przecież było bardzo mocno kontestowanym projektem w takich krajach jak Francja. I do tej pory uznawane tej pory jest za początek jest. Kryzysu, jest prawda? Szereg, tak, za prawda? Więc jakby też musimy w tym wszystkim znaleźć pewną równowagę, bo ja szczerze mówiąc, jak śledzę, jak rozmawiam też z kolegami, koleżankami w pracy i jak śledzę też polską debatę nie tylko, to mam wrażenie trochę takie, że my w tym, przy wszystkich problemach realnych, których nie da się nie zauważyć w Europie, zaczynamy już przechodzić na drugą stronę, kiedy mówimy w zasadzie, że cała ta Europa w ogóle do niczego się nie nadaje i w związku z czym pojawiają się głosy, no świetni Amerykanie, świetni Chińczycy. No nie, no pamiętajmy, że my jednak tu mieszkamy, że przy tych wszystkich słabościach to jednak do tej pory, no jak spojrzymy, jak wygląda sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych na południe i jak Unia Europejska jednak zagospodarowała w sensie pozytywnym Europę Środkową poprzez rozszerzenie, no to ja trzeba gdzieś tutaj wyważyć, bo jak pójdziemy za daleko, to się zaraz okaże po prostu, że zostaniemy z niczym, bo tak naprawdę nie ma żadnej alternatywy dla współpracy, dla wspólnego rynku, poza jednym wielkim chaosem, więc też ja się zgodzę, że pouczanie nie jest żadną polityką, ale to dotyczy zarówno, prawda, Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, jak również Trumpa. To nie jest polityka. Polityka to są realne jak działania. Jak najbardziej się zgadzam. To znaczy Unia Europejska ma problemy, ale póki co, przynajmniej na razie, przepraszam, nikt nie wymyślił lepszego projektu niż jeszcze, projekt europejski na starym kontynencie. I jeszcze jedna rzecz, zanim oddam głos panu profesorowi Konarskiemu. Jeszcze jedna rzecz. To jest tak, że my bardzo często mówimy, że ta strona, nazwijmy to liberalna, czy ta strona proeuropejska, nie ma nic do zaproponowania wobec populizmu, czy wobec nastrojów protekcjonalistycznych, nazwijmy to w ten sposób w Europie, czyli wobec Marine Le Pen, Farage'a, Wildersa i tak dalej, tego co się dzieje w Grecji, we Włoszech. Pytanie jest, czym to coś miałoby być? Bo bardzo łatwo określić, co mają do zaproponowania Marine Le Pen i Farage, prawda? Natomiast stworzenie alternatywy dla tego, to znaczy łatwo do tego zachęcać, natomiast bardzo trudno sformułować, to coś miałoby być. Czym miałaby być ta proeuropejska odpowiedź? Panie profesorze, czy my jesteśmy w stanie coś takiego powiedzieć? No właśnie cały problem polega na tym, że mamy, że nie jesteśmy. Na razie nie ma takiej sytuacji. Ja nie widzę. Znaczy więcej przesłanek. Europy ludzie najwyraźniej nie chcą. Jeśli tak, ale po pierwsze nie ma na ten temat w ogóle żadnej debaty. Pamiętajmy o tym, że od chwili upadku koncepcji Europy z jej konstytucją właściwie jesteśmy trochę w martwym punkcie jako Unia Europejska, jeśli chodzi o spekulowanie wokół tego, czym ta Unia ma dalej być. I to się właśnie dzisiaj objawia między innymi tym, że no nie mamy oczywiście polityków, którzy byliby politykami strategicznymi. Już kiedyś o tym mówiłem w pana audycji, że cały szkop polega na tym, że nie ma dzisiaj w ogóle wizjonerów rozwoju Unii Europejskiej. Nie ma też specjalnych wizjonerów patrzących na to, jak się ma rozwijać świat, ale pokojowo oczywiście, a nie w sytuacji, kiedy miałoby zmierzać ku jakiemuś konfliktowi. To jest bardzo poważne wyzwanie. Mówiąc krótko, aktywa, jakimi dysponuje Unia Europejska pod kątem osób, które mogłyby o tym decydować, są niestety dzisiaj bardzo ubogie. Mówię to z wielkim żalem, jako i Polak, i jako ekspert. Ale jeśli państwo pozwolicie, wrócę, zanim jeszcze do tego wątku też się odniosę, wrócę do tych niektórych wypowiedzi Trumpa, bo one się z tym oczywiście łączą. To, że my dostajemy pewnego rodzaju negatywną opinię jako Unia Europejska ze strony polityka amerykańskiego, jak najbardziej uprawomocnia nas ku temu, żeby dokonać pewnej riposty. W jakimś sensie tę ripostę zrobił dzisiaj właśnie Donald Tusk, niezależnie czy się komuś będzie podobało, czy też nie. Pamiętajmy bowiem, że jeżeli Trump przyznał w wywiadzie dla Fox, że Ameryka też ma różne rzeczy za uszami, to mówi absolutną prawdę. Ameryka jest przykładem państwa, które zupełnie inaczej odbierane jest z perspektywy elit europejskich, patrzących na ten kraj jako istotny, czy czynnik ładu międzynarodowego, a zupełnie inaczej jest postrzegana przez duże kręgi intelektualistów, niekoniecznie wcale lewicowych, nie mówiąc o pewnych obszarach świata, gdzie Ameryka jest w ogóle traktowana jako swoisty żandarm świata. I to wszystko pokazuje, że jeśli Trump dotyka tej dość delikatnej struny, mówiąc o tym, że sami Amerykanie mają takie czy inne grzechy na sumieniu, to oczywiście mówi absolutnie prawdę. Mnie to o tyle ucieszyło, że patrząc na niektóre sposoby postępowania takich czynnych administracji amerykańskiej, gdzie bardzo często sermuje się pojęciami promocja demokracji, wspieranie demokracji i tak dalej, w zasadzie widzę w tym bardzo dużo hipokryzji, ponieważ demokracja jest dobra, ale głównie wtedy, kiedy robi się ją z tymi, którzy są naszymi kanaliami. Używam tutaj celowo tego określenia, które było swego czasu użyte. Ale on mówi, że on już tego nie będzie robił. On już zostawi tam tych wszystkich dyktatorów i bandziorów, niech sobie rządzą. Dlaczego? On ma dzisiaj, moim zdaniem, prawdopodobnie będzie to też konsekwencją ludzi, którzy są wokół niego. To jest oczywiście moja prywatna spekulacja, państwo się mają prawo z tym nie zgodzić, ale ja sądzę, że Trump będzie kokietował Rosję dlatego, że zależy mu na błaskawieniu Iranu. Trump będzie chciał znaleźć sposób na Chiny. Tu też mu będzie potrzebna Rosja. W związku z tym to wszystko jest o tyle ważne i ciekawe analitycznie, że jednocześnie jest tak samo bardzo niebezpieczne z perspektywy tego, w jakim miejscu znajdzie się Europa, szczególnie takie kraje jak my. Ponieważ my dzisiaj się ustawiliśmy w dużym stopniu konfrontacyjnie wobec Rosji, wcale nie mając żadnej pewności, że to, iż Obama wysłał nam trochę tych jednostek, będzie miał jakikolwiek wpływ na stabilizację polskiej sytuacji jako partnera geopolitycznego w Europie. Ja mam co do tego bardzo duże wątpliwości i oczywiście chciałbym się bardzo mylić. Jeszcze jedna uwaga. Oczywiście, że ten brak doświadczenia, tu jest z panem Olafem, zgadzam, doświadczenia międzynarodowego Trumpa no jest czymś, co Europejczyków nie interesuje, ale interesuje to na Boga właśnie Unię Europejską, powinno interesować, interesuje to ludzi mieszkających w Europie, interesować to powinno również Polaków, bo jeśli ktoś będzie mówił takie rzeczy, jakie mówi Trump, czyli z jednej strony będzie chwalił Rosję, potem będzie spekulował o tym, że te sankcje będą utrzymane, potem będzie mówił o tym, jak źle się dzieje w Europie i co z tym zrobić, no to właściwie mamy tutaj do czynienia z politykiem, który dokonuje bardzo często takich stwierdzeń, które niekiedy stają się wzajemnie sobie zaprzeczające i w efekcie nie wiadomo dokładnie, co ten polityk ma zamiar dalej robić. To jest niebezpieczne, bo to jest gra na żywych organizmach państw, które się patrzyły do tej pory inaczej na Amerykę. Wracając do tego pytania o Europę, ja myślę, że problemem jest nie tyle brak wizjonerów, ile brak przywódców, bo uważam, że spora część tych problemów, które mamy, jest właśnie spowodowana przez, ja to sobie nazywam, niecierpliwych wizjonerów. Znaczy, my poszliśmy po prostu za daleko w wielu obszarach. Znaczy, wykreowano oczekiwania nierealne. Wykreowano oczekiwanie, że stworzymy sobie Stany Zjednoczone Europy. To było absurdalne. W którym wszyscy będziemy żyli w zgodzie i będziemy się dalej rozwijać. Panie, biorąc pod uwagę jednak euro, też widać wyraźnie, że było właśnie takim przekazem takiego wizjonerstwa, ale jednak nieopartego na rachunku ekonomicznym. Tylko dopowiem, dobrze, żeby był dobrze rozumiany. Oczywiście nie chodzi mi o wizjonerów, którzy istnieją, o chore wizje. Chodzi mi o ludzi, którzy są ludźmi na miarę Moneta Szumana, którzy mają na myśli rozwój rzeczywistej integracji, której się szanuje, także i tę dywersyfikację kulturową i nie tworzy się projektów, które są nierealne. Pełna zgoda, tylko właśnie sukces i De Gasperiego, Adenauera i Szumana Moneta polega na tym, że oni byli wizjonerami, ale byli do bólu pragmatyczni, znaczy oni nie szli dalej. Tak, to prawda. Dzisiaj, a sytuacja, jaką mamy, nawet, ja już nie mówię, strefa euro jest oczywista, ale nawet jak weźmiemy Schengen, znaczy wszyscy wiedzieli, że niektóre kraje, Grecja, nie jest w stanie kontrolować swojej granicy. Były problemy wcześniej przecież, zaczynały się, to nie jest tak, że ta imigracja nie ma swojego jakiegoś, zanim ten kryzys wybuchł, że nie miała swojej historii. Jakby to, co jest, uważam, największym zarzutem wobec elity europejskiej, ale nie Unii, tylko poszczególnych krajów, bo tak naprawdę w wielu obszarach mówimy o polityce międzyrządowej, to są rządy poszczególne tak naprawdę, a nie Bruksela. To jest to, że są problemy, na które się po prostu odwracamy się, tak? Jeżeli Włosi mają problem z migrantami, Francuzi wprowadzają, po prostu blokują granice. To jest ten element, kiedy z jednej strony wykreowano oczekiwanie, jesteśmy jednym, mamy być wspólną Europą, jak pan powiedział, tak? Stany Zjednoczone, a z drugiej strony na poziomie realnej polityki rządy po prostu, jak mogą uniknąć odpowiedzialności i zrzucić problemy na swoich partnerów Unii Europejskiej, Zdrowego rozsądku wydaje mi się już by dużo zmienić. Ale może, jeśli mówimy o tym zdrowym rozsądku, może Donald Trump będzie błogosławieństwem dla nas wszystkich. To znaczy nagle przestaniemy rozmawiać o wizjach, które snujemy i z których nikt nie wynika, tylko pan Olaf Osica przed chwilą powiedział bardzo ważną rzecz. Donald Trump został wybrany do tego, żeby zmieniać gospodarkę Stanów Zjednoczonych, żeby polepszać życie gospodarcze i sytuację materialną Amerykanów. To jest również prezydent, który ma bardzo silną taką, nazwijmy to, agendę po polsku, gospodarczą, prawda? I prawdopodobnie w Europie będzie również próbował ją realizować. Może w starciu z konkretami przestaniemy się zastanawiać, czy on popiera Putina, czy nie popiera Putina, czy on lubi gender, czy nie lubi, czy płaci za kliniki aborcyjne, czy nie płaci za kliniki aborcyjne, tylko się zajmiemy, nagle się zorientujemy, że od jego rządów będzie zależał nasz poziom życia. I wtedy będziemy w stanie się zmobilizować. Może to będzie naszą szansą. Znaczy ja mam nadzieję, jeśli państwo pozwolicie, mam nadzieję, że to jest jeden z elementów, powiedziałbym, który się pojawi jako coś, co pojawi się w umysłach osób, które dzisiaj są odpowiedzialne za Unię Europejską, ale i za politykę w poszczególnych krajach. Proszę zauważyć, ja celowo wspomniałem o tym w zupełnie innym kontekście odbioru Ameryki z perspektywy krajów takich jak Ameryka Łacińska czy kraje afrykańskie, gdzie zaangażowanie amerykańskie prawie w ogóle nie miało miejsca w ramach tak zwanych interwencji humanitarnych. Te interwencje miały miejsce głównie tam, gdzie chodziło o kwestię czysto pojmowanych interesów. I może właśnie odejdziemy generalnie od pewnych elementów hipokryzji w polityce, jaką dzisiaj często widać i z perspektywy wewnątrzeuropejskiej, ale oczywiście i amerykańskiej. Być może to polepszy również te stosunki transatlantyckie, które dziś się wydają znajdować na pewnego rodzaju wiraży. Ja nie bardzo wiem, kto miałby dzisiaj w imieniu Europy zajmować się kształtowaniem tych stosunków, skoro mamy do czynienia z prezydentem amerykańskim, który w zasadzie Europę traktuje jako, no, Unię Europejską, nie całą Europę, traktuje jako takie ciało chore, które nie jest w stanie zarządzać swoimi własnymi aktywami. Ja myślę, że to jest w jakimś sensie ożywcze. To jest pewien paradoks, tyle tylko, że to właśnie będzie wymagało nowych przywódców, których jednak ja bym też nazwał częściowo wizjonerami, nie dlatego, żeby snuć chore wizje, ale właśnie dlatego, żeby widzieć, co można zrobić z perspektywy dalej, daleko sięgającej, bo jeśli ta perspektywa będzie taktyczna, nie strategiczna, to wtedy mogą się ziścić różne fatalne scenariusze, gdzie początek w postaci Brexitu byłby początkiem pewnej reakcji łańcuchowej, wiadomo o jakich skutkach. To może być ożywcze. Jeżeli mogę dodać kilka kwestii, to może być ożywcze. Pan profesor wspomniał o tym, jak traktują Stany Zjednoczone Europę. W dodatku jeszcze mówią, że Europa oszukuje Stany Zjednoczone. Jak to już teraz mówią eksperci, przypominają, że trochę też Trump traktuje Unię w taki merkantylny sposób. To znaczy, jeśli Europejczycy więcej eksportują do Stanów Zjednoczonych niż Amerykanie do Europy, to znaczy prosta logika jest taka, że oszukują. Więc w tym kontekście ożywcze może być to, że Unia Europejska, już teraz niektórzy mówią, że jeżeli Donald Trump rezygnuje z transpacyficznego porozumienia, to może tu się otwiera droga, ale nie bynajmniej. Ale może, Beato, może tutaj się otwiera też... Beato, może tutaj tak. Może to jest pole, na którym możemy w sposób całkowicie racjonalny rozmawiać z Trumpem. To znaczy, przypominam tą wymianę pomiędzy wicekanclerzem, zdaje się, wicekanclerzem Gabrielem, a Trumpem w sprawie Chevroletów i Mercedesów, prawda? To znaczy, kiedy Trump powiedział, że więcej się sprzedaje Mercedesów w Stanach niż Chevroletów w Niemczech, na co mu Gabriel powiedział, to róbcie lepsze samochody. Może to więc o to do chodzi. Do tego może... trochę zmierzam, znaczy ożywcze, znaczy, ale spojrzenie bardziej na gospodarcze aspekty unijne, szukanie, ja miałam na myśli akurat partnerów handlowych po tych sierotach transpacyficznego porozumienia, znaczy Unia Europejska, i to coraz częściej już słyszę głosy, że może by należało szukać właśnie porozumienia o wolnym handlu z tymi, z którymi Stany Zjednoczone nie chcą robić interesów. Plus jeszcze, tak, znaczy spojrzenie, takie samo określenie roli bardziej Europy gospodarczej. I nawiązuje też do tego, co powiedział pan Olaf, że gdzieś był popełniony błąd. Ja się z tym zgadzam. Znaczy, był popełniony błąd, kiedy Unia Europejska powstawała jako projekt gospodarczy. No oczywiście znamy otoczkę polityczną, historyczną, ale w momencie, kiedy już zaczęła się zacieśniać współpraca polityczna, to już budziła opór i opór. Każde gospodarcze decyzje, różni eksperci mówią akurat o strefie euro, ale te gospodarcze decyzje nie napotykały na opór. Natomiast problemem były decyzje zacieśniania współpracy politycznej i może na tym należałoby poprzestać. I wracając, Darku, jeszcze do twojego pytania, jaka jest alternatywa, co należałoby robić, żeby siły, nazwijmy to, populistyczne w niektórych krajach członkowskich nie zyskiwały na znaczeniu i nie zyskiwały coraz większego poparcia. No może zatrzymać się gdzieś w pewnym momencie. Nawiązuję do tej współpracy politycznej, bo ja pamiętam kilka lat temu, kiedy Geert Wilders, szef Partii Wolności, tworzył portal antyimigrancki wymierzony w Polaków, obywateli kraju członkowskiego Unii Europejskiej. To było wiele lat temu, przed kryzysem migracyjnym. To wyczuli politycy Holandii, Holandii i Unii Europejskiej kilka lat później, narzucając podział imigrantów na poszczególne kraje. To nie tylko wzbudzało sprzeciw krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale właśnie tych populistów. Tak, wykorzystuje Marine Le Pen, to wykorzystuje Geert Wilders. Ale to, co pani mówi, to też niestety jest pewna też rzecz, którą my musimy w Polsce też przyjąć, chociaż nam jest trudno do wiadomości. Znaczy rozszerzenie, znaczy tym przed kryzysem migracyjnym problemem było rozszerzenie Unii Europejskiej i tak naprawdę to jest cały czas element, który jest kontestowany i bardzo wielu, jak spojrzymy historycznie 10 lat wstecz, tak, dla wielu społeczeństwach i dla wielu polityków populistycznych rozszerzenie Unii Europejskiej właśnie było tym fundamentalnym błędem, czyli coś, z czego my tak naprawdę najbardziej skorzystaliśmy, więc tu obawiam się, że jeśli wejdziemy w tą stronę, to tu niewiele z tego wyniknie, bo tu są ci, którzy są przekonani o tym, że stracili, ci, którzy są przekonani o tym, że Presaldo wygrali. Natomiast ja, to o czym mówi pan redaktor, czy wydaje mi się, że zejść na poziom handlowy z Trumpem, bo on jest biznesmenem i chce robić biznes. No więc zacznijmy rozmawiać jak biznesmeni. Jeżeli on mówi, że wprowadzi 35% cło na handel z Meksykiem, to tak naprawdę oznacza, że on wywraca do góry nogami Światową Organizację Handlu, ponieważ nie ma absolutnie prawa coś takiego zrobić. Cła może maksymalnie chyba 10-krotnie mniejsze może być, ponieważ takie są stawki Światowej Organizacji Handlu. Jeżeli on mówi, że wszystkie kraje, które mają nadwyżkę ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy, że oszukują, no to zacznijmy rozmawiać też w Europie na temat tego, jakie będą konsekwencje zachowania Trumpa dla rozwoju gospodarki i handlu europejskiego. I to też jest też element, który, bo to też przy Brexicie będzie bardzo ważne. Czyli ja nie mam wątpliwości po tym, jak słuchałem przesłuchania w Senacie sekretarza do spraw handlu. I jak słyszę też tą dyskusję, obserwuję w Wielkiej Brytanii, że tu handel zaczyna być, ta kwestia gospodarcza, ale handel i dla Londynu, i dla Waszyngtonu, handel i to, żeby wyjść z tych wszystkich ograniczeń, z tych wszystkich powiązań międzynarodowych, zaczyna być kluczową rzeczą. A dla Unii Europejskiej, także dla Polski, która od niedawna ma nadwyżkę handlową i tak te polskie firmy wychodzą za granicę. No, czym innym jest rozmowa o Brexicie, o Trumpie właśnie w kategoriach, czy podoba, czy nie, jaki ma styl, tak, wszystkie polityczne rzeczy, a co innego, kiedy usiądziemy i policzymy sobie i się okaże tak naprawdę, że Trump chce naszym kosztem stworzyć sobie przewagę konkurencyjną. Ja myślę, że to będzie zmieniało zupełnie dynamikę rozmowy. Oczywiście pytanie jest, czy jest zainteresowanie tego rodzaju rozmowy w stolicach, bo łatwiej się rozmawia o polityce i o takich kwestiach, powiedziałbym. Mało tego, ci politycy, którzy są w tej chwili na fali, prawda? I to nawet niekoniecznie mówimy o Marine Le Pen, czy tam Farage'u, czy Wildersie, tylko mówmy o, nie wiem, o Jarosławie Kaczyńskim, czy Wiktorze Orbanie, którzy, no nie wydaje mi się, żeby oni byli chętni do takiej ostrej rozmowy z Trumpem, jakiej w tym kontekście, o którym pan mówi, można by oczekiwać. Krótko bardzo, a mam wrażenie właśnie, że Niemcy się szykują na taką rozmowę. Bo Niemcy potrafią liczyć. Jak zwykle dochodzimy do tego, że ostatnią liczyć. Naszą nadzieją jest Angela Merkel. Ale jeśli państwo mówić, to dam jeszcze jedną rzecz. To jest sprawa o tyle trudna, że proszę pamiętać o tym, że różnego rodzaju wyliczenia były robione wcześniej, na przykład w kontekście kampanii negatywnej o wkładzie polskich migrantów w gospodarkę brytyjską. Różnego rodzaju rzeczy nieprawdziwe opowiadał premier Cameron. Tymczasem z wyliczeń wynikało jasno i wyraźnie, że zysk jest, Presaldo jest bardzo duży dla gospodarki brytyjskiej. I to zostało przedstawione także ustami różnych ekspertów i polskich, i europejskich, ale zostało to kompletnie zbagatelizowane przez samych Brytyjczyków. Więc to nie chodzi o to, że będziemy o tym mówić, czy będziemy szukać linii porozumienia na kanwie handlowej. Ważne jest to, jaką będziemy mieli siłę przebicia. Otóż w tej kwestii ta siła przebicia jest bardzo słaba, bo Polska dzisiaj, dobrze pan wspomniał, i Jarosława Kaczyńskiego, i Wiktora Orbana, tutaj mamy do czynienia z dwoma politykami, którzy mają bardzo silne aspiracje, jeśli chodzi o odgrywanie znaczącej roli w swoim regionie. Ale jak szukamy wizjonerów, to mamy. Właśnie, ale no to dobrze, że pan o tym mówi, ponieważ ja mówię o wizjonerach, którzy mają wizje realne, a nie nierealne. A tutaj mam wrażenie, mamy trochę do czynienia z wizjami nierealnymi, dlatego że pamiętajmy o tym, iż tak bardzo mocne postawienie na Amerykanów w sytuacji, kiedy mamy nowego prezydenta, który nie kwapi się prawdopodobnie z podobną linią rozumowania i postępowania, jak robił to wcześniej Obama, oznacza pewnego rodzaju niepewność z perspektywy także pozycji Polski w kontekście rozgrywki, jaka może tutaj mieć miejsce w jakiejś tam przyszłości między szeroko pojętym Zachodem i Rosją. My w pewnym sensie się postawiliśmy na pozycji trochę izolowanej. Mam takie wrażenie, chciałbym się oczywiście tutaj pomylić, dlatego że bardzo mocno obstając za obecnością Amerykanów w Polsce, wiemy doskonale, że spotyka to się z dużą krytyką części krajów europejskich, na przykład Niemiec. Wiemy też dlaczego, a jednocześnie proszę zauważyć, to co jest w warunkach polskich traktowane jako pomysł dobry, mnie się on osobiście nie podoba, jest zupełnie nie do przyjęcia z perspektywy węgierskiej, gdzie również mamy do czynienia z silnym politykiem, co jednakowo z Rosją ma relacje zupełnie przyzwoite. To wszystko pokazuje, że nie tylko na poziomie ogólnoeuropejskim nie ma pewnie widzieć rozwoju stosunków transatlantyckich, a także z Rosją, ale również nie ma jej w ramach tej grupy, której Polska chce być dominantną, czyli grupy wyszehradzkiej. Ja bym chciał jeszcze jeden temat poruszyć, który myślę, że dla tej Unii Transatlantyckiej ma kluczowe znaczenie, to znaczy temat Brexitu. I Beato, do ciebie pytanie, jeśli można. My się koncentrujemy na tym, jak to zmieni Wielką Brytanię, jak ją osłabi, a niektórzy mówią, że ją wzmocni. Mało mówimy na temat tego, jak zmieni to Europę, czego ją pozbawi. W tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy, no, to jest bardzo widoczne, jak bardzo zniknie ten pas transmisyjny, który istniał między Europą kontynentalną, a Stanami Zjednoczonymi, prawda? No, chociaż premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapewnia, że tym pasem transmisyjnym zapewnia, że będzie i nadal Wielka Brytania i że tutaj buduje mosty. Kiedy powiedziała to na szczycie na Malcie, to podobno przywódcy powiedzieli, dziękujemy, sami sobie poradzimy. Nie zostało to odebrane akurat bardzo dobrze, bo wciąż jest gdzieś taka niechęć, czy pretensja. Taka złość, tak, na Wielką Brytanię za to, co zrobiła. To znaczy, pan profesor słusznie powiedział, wszystkiemu winny jest po prostu David Cameron, który próbował rękami Europejczyków zrobić porządek swojej własnej partii i sam na tym źle skończył, a przy okazji doprowadził do kolejnego kryzysu w Unii Europejskiej. Więc Theresa May zapewnia, że będzie tym pasem transmisyjnym. Nie wiadomo, czy jej się to uda i jak bardzo będą później przywódcy, choć na razie odrzucili tą ofertę, chcieli skorzystać. Natomiast co to oznacza dla Unii Europejskiej, to ja mam wrażenie, że my już powiedzieliśmy bardzo dużo przed samym referendum i po referendum, że to może mieć dla Unii Europejskiej katastrofalne skutki. Znaczy wyjście Wielkiej Brytanii, dużego kraju, już nie tylko jeśli chodzi o transatlantyckie relacje, ale jedna z większych gospodarek, mocna pozycja na arenie międzynarodowej, potęga wojskowo-nuklearna, kraj, który opuszcza Unię Europejską w takim momencie, no dla wspólnoty mogą to być tylko jak najgorsze wieści teraz. Znaczy, no, wyjście Wielkiej Brytanii jest jednoznacznie negatywnym wydarzeniem, natomiast no, pamiętajmy, że Unia Europejska istniała bez Wielkiej Brytanii przez wiele lat, bo Brytyjczycy w 73 roku weszli, czyli przez sporą porę okresu zimnej wojny. Tylko, że świat się zmienił. Nie, oczywiście, no wszystko się, tak, no wiadomo, no, to jest tak, że wszystko się zmienia. Znaczy, ja przede wszystkim bardzo jestem ciekawy tego, jak tak naprawdę to wyjście będzie wyglądało, bo też jak śledzę dyskusję brytyjską, mam coraz więcej wątpliwości, że rzeczywiście Brytyjczycy są w stanie to ogarnąć tak, jakby chcieli. Znaczy, to jest pytanie, na ile to wychodzimy, ten tak zwany clean Brexit, czyli to takie czyste, pełne wyjście. Na ile to jest strategia negocjacyjna, ale to rzeczywiście jest wariant docelowy, ponieważ strasznie trudno mi sobie wyobrazić Wielką Brytanię, która wychodzi w ogóle ze wspólnego rynku, która renegocjuje wszystkie możliwe porozumienia handlowe ze wszystkimi aktorami. nie może tego robić, dopóki jest w Unii Europejskiej, dopóki nie wyszła, nie może niczego samo, bo to jest też trochę taki paragraf 22, prawda? Czy to jest tak, że Brytyjczycy teraz, nie wiem, pojechała May do Turcji i coś będzie negocjować? Dopóki jest w Unii Europejskiej, nie może sobie niczego, może podpisać listy intencyjne, niczego nie wynegocjuje, ponieważ polityka handlowa jest w kompetencjach wspólnotowych. Ale panie doktorze, my cały czas o tym mówimy, ale też mówimy tak, jakbyśmy gdzieś w tyle głowy mieli to, że oni tak mówią, ale tak naprawdę to oni wiedzą, do czego zmierzają. A to nie wiedzą. No więc właśnie o to chodzi, że przecież ani w Europie ludzie nie wiedzą, co będzie dalej, ani oni nie wiedzą. Nikt tego wcześniej nie robi. Wszystkie analizy mówiące, że to będzie wariant, nie wiem, norweski, szwajcarski, nie ma absolutnie precedensu. To jest trudniejsze niż wychodzenie z komunizmu, dlatego że z komunizmu, jak państwa wychodziły, to mniej więcej wiedziały, w jaką stronę zmierzają. Natomiast tutaj to chyba nie jest za bardzo jasne, jeśli można coś dodać, gdzie oni idą. To nie jest oczywiście, znaczy zgadzam się z panem, to nie jest to samo porównanie, dlatego że pamiętajmy o tym, że dzisiaj istnieje w Brytanii również bardzo duża grupa ludzi, która jest absolutnie niezadowolona z przebiegu wypadków. To będzie miało skutki całkowicie mierzalne już dzisiaj, jeśli chodzi na przykład o rolnictwo brytyjskie, gdzie wiele osób pracujących w tym rolnictwie to są osoby, że tak powiem, z innych krajów. To może mieć również tutaj pewną konsekwencję zapaściową. A innym wyzwaniem, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale którym też warto zawsze przypominać, jest wyzwanie o charakterze etniczno-regionalnym, czyli oczywiście Szkoci, jeszcze nie Walijczycy, ale nie wiadomo, co się będzie działo w Irlandii Północnej. Mówiąc krótko, ta sytuacja, w której Irlandia twardo pozostaje przy Unii Europejskiej, a Irlandia Północna też jest niezadowolona z tego, że Brytania chce wyjść, nie mówiąc o Szkotach, to może mieć bardzo fatalne skutki dla spoistości państwa brytyjskiego. Jestem absolutnie przekonany, że być może nie w najbliższym czasie referendum szkockie będzie miało miejsce, ale przygotowania i tworzenie atmosfery ku temu, żeby takie referendum się odbyło, z pewnością to będzie miało miejsce. Jestem o tym absolutnie przekonany, tym bardziej, że warto pamiętać, że bardzo ostro krytykował cały pomysł na wyjście Unii Europejskiej ostatnio Alex Salmond, który co prawda nie jest premierem Szkocji, no ale wciąż jest ważną osobą. Sumując, mamy konsekwencje Brexitu, jeśli chodzi o samą Brytanię, liczne, ale dwie, jak sądzę, są najważniejsze. Nawet trzy. Duża frustracja ludzi młodych, którzy jednak w dużym stopniu łączyli swoje losy z obecnością Brytanii, aktywną obecnością w Unii Europejskiej. Nieprzewidywalny los rolnictwa brytyjskiego, w którym trzeba będzie znowu szukać tanich rąk do pracy. I po trzecie wyzwanie etnoregionalne, które jest właśnie tym, czym jak sądzę nie przejmowali się do tej pory rządzący w Londynie. No i jeszcze emeryci brytyjscy w Hiszpanii. Ciekawe, co z ich prawami, ale tutaj myślę, że Unia Europejska wykorzysta to do negocjacji w sprawie pozycji pracowników na rynku brytyjskim. Ja trochę zauważyłam zmianę tonu premier Theresa May chyba dzisiaj na jednym z portali społecznościowych, bo pan doktor wspomniał o tym, czy te zapowiedzi, wychodzimy z wolnego rynku, z jednolitego rynku, z Unii Celnej, Wielka Brytania będzie sama układać te umowy handlowe sobie z krajami członkowskimi, z krajami innymi, na ile to jest zapowiedź negocjacyjna, a na ile wizja właśnie taka i Wielkiej Brytanii poza Unią. No myślę, że trochę się ton Therese zmienia, bo dzisiaj zauważyłam, że gdzieś powiedziała, że jednak pracownicy z 27 krajów Unii Europejskiej to jest z korzyścią dla brytyjskiego rynku i należałoby jak najszybciej wynegocjować jakieś porozumienia z Unią Europejską. Nie mówiła tego wcześniej tak otwarcie. Dlatego przynajmniej jest uczciwa w porównaniu z Cameronem, tej takich rzeczy nie ma zamiaru mówić. Ja myślę, że być może po tym okresie rzeczywiście tego wieloletniego kryzysu, jeśli jest gdzieś światełko w tunelu, to może właśnie będzie polegać na tym, że Brytyjczycy jednak stwierdzą, że jakoś chcieliby się dogadać, że w Europie, myślę, że liderzy dojrzewają do tego, że trzeba tą Unię Europejską zmieniać i że ten Brexit tak naprawdę z jednej wielkiej katastrofy, jaką się nam dzisiaj wydaje dla Brytyjczyków, ale to jest ich decyzja, więc ich sprawa, ale bardziej dla pozycji Europy w świecie, bo bez Wielkiej Brytanii rzeczywiście stałego członka Rady Bezpieczeństwa, waga Unii Europejskiej jest inna, że być może ten Brexit na końcu będzie właśnie takim sposobem na to, żeby jednak usiąść, stworzyć nową polityczną umowę, bo ja uważam, że problemy Unii Europejskiej nie są wcale kwestie instytucjonalne, traktatowe, tylko brak politycznej umowy. To znaczy, to jest to, że zwyczajnie w świecie każdy kraj gra na siebie w sposób już przesadny, bo w polityce wiadomo, że każdy gra na siebie, ale doszło to do przesady, do absurdu, do wzajemnego oszukiwania się, podpisywania rzeczy, których nikt nie zamierza zrealizować. I że koniec końców w tej perspektywie kilku lat okaże się jednak, że ta Unia Europejska jakby od nowo odrodzi się i z Brytyjczykami w jakiejś formie jednak na pokładzie. Ja nie wierzę, że oni wyjdą na 100% ze wspólnego rynku. Uważam, że to jest nierealne. Widzę. Ostatnie zdanie, tak? Jeśli pozwolicie. Partykularyzmy europejskie są dzisiaj coraz groźniejsze i my sobie mówimy o tym dzisiaj. oceniając Brexit, ale nie mamy cały czas pełnej informacji na temat tego, co się stanie we Francji czy w Holandii, czy później właśnie w Grecji. To dopiero będzie, jak sądzę, znaczące memento dla tego, czym może jeszcze być Unia Europejska. Posłuchanie mam takie, jeżeli nie ma dzisiaj, a mam wrażenie, że nie ma wciąż dyskusji o strategicznym celu tego, czym będzie Unia Europejska, to te partykularyzmy są coraz silniejsze. Jeśli one będą tak silne, to rzeczywiście może nam się nagle pojawić syndrom reakcji łańcuchowej, czego bym nie chciał. W ogóle nie dotknęliśmy sprawy Polski i sytuacji, w której... Godzinę. To na osobną godzinę i sytuacji, w której... Tak. No, wygląda na to, że gramy na to, że i Brexit, i Donald Trump mogą działać na naszą korzyść. Nie wiem... Dla mnie to jest hazard. Pewnie by trzeba było podstawy tego zbadać. I na co nie mamy już czasu, ale temat zostaje i zapraszam Państwa na kolejną dyskusję w tej sprawie właśnie. No to dziękuję bardzo. Rozwojowa, ponieważ poczekamy na pierwsze decyzje, Donalda Trumpa, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o relacje z Unią, które będą bezpośrednio dotyczyły Unii Europejskiej. Jeszcze będziemy mogli o tym nieraz porozmawiać. Wtedy dziękuję przyjdzie bardzo. Czas na kolejne podsumowanie. Trzeba będzie, tak jest. Beata Płomecka, profesor Wawrzyniec-Konarski, doktor Olaf Osica. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Ela Malinowska, Edyta Kocęba, Dariusz Rosiak. To był Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz.